तो यही मेरा जवाब था आपके सवाल के लिए। हम तबले के विरासत की बात करने वाले हैं, हम थोड़ा तबले के इतिहास में जाना चाहेंगे, क्या बताएंगे आप तबले की विरासत के बारे में? जैन जी, तबला आज के दौर का सबसे उन्नत और प्रगत ऊर्ध्वमुखी अवनद्य वाद्य के रूप में हम सब जानते हैं। जी, आप में से बहुत सारे श्रोताओं ने भी वाद्य यंत्रों के बारे में तो जरूर सुना होगा। लेकिन वाद्य यंत्रों का शास्त्र शुद्ध वर्गीकरण कैसे होता है? हारमोनियम, बांसुरी, ढोलक, पखवाज वगैरह वाद्य यंत्र किस वर्ग में आते हैं, आप जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल। वाद्य यंत्रों के बारे में सबसे पुराना प्रमाण हमें प्राप्त होता है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में। इस ग्रंथ में भरत मुनि ने वाद्य वृंद यानी ऑर्केस्ट्रा के बारे में विस्तार से चर्चा की है और वाद्य यंत्रों का सटीक वर्णन ये ग्रंथ में पाया जाता है। अच्छा, वाद्य यंत्र 5 तरह के होते हैं। तत्वाद्य, ऐसे तंतुवाद्य जो आघात से बजाए जाते हैं, उदाहरण के तौर पे संतूर, सरोद, गिटार आदि। वितत्वाद्य, ऐसे तंतुवाद्य जो गज या कमान जैसे वस्तु के साथ घिस करके बजाए जाते हैं, उदाहरण के तौर पे सारंगी, वायोलिन, चेलो। सुषिरवाद्य, ऐसे वाद्य यंत्र जो फूक मारकर या हवा के दबाव से बजाए जाते हैं, उदाहरण के तौर पर बांसुरी, शहनाई, माउथ ऑर्गन वगैरह। घनवाद्य, ऐसे वाद्य यंत्र जो एक दूसरे पर आघात करके बजाए जाते हैं, उदाहरण के तौर पर झांझ। जी, अवनद्धवाद्य, ऐसे चर्मवाद्य जो हाथ से या लकड़ी से आघात करके बजाए जाते हैं। जी जी, उदाहरण के तौर पर तबला, पखवाज, मृदंग इत्यादि। अवनद्य वादों का सबसे पुराना उदाहरण हमें वेदों में मिलता है डमरू के स्वरूप में। इसके अलावा मृदंग, भेरी, पणव आदि तालवाद्यों का उल्लेख भी पुराने ग्रंथों में पाया जाता है। युद्ध भूमि में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए भूदुंदुभी और रणदुंदुभी इस वाद्यों के बारे में भी उल्लेख प्राप्त होता है। दक्षिण भारतीय संगीत में मृदंगम, घटम, चेंडा, पंबई इत्यादि वाद्यों का उल्लेख हमें अवनद्य वाद्यों के रूप में प्राप्त होता है। अच्छा, लेकिन श्रोताओं, जिस तरह से मृदंगम यह दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अविभाज्य घटक है, उसी तरह तबला उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का मुकुटमणि है। और केवल शास्त्रीय संगीत ही नहीं, तो उपशास्त्रीय संगीत, भजन, गजल, भावगीत, नाट्यगीत, वाद्य संगीत और कथक नृत्य में भी तबले का अभूतपूर्व योगदान हमें दिखाई देता है। इतना ही नहीं, फिल्म संगीत की दुनिया में तबले का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तबले ने हिंदी फिल्म संगीत को कई नए आयाम दिए। तबला और उसकी विरासत, इस श्रृंखला में हम तबले का फिल्म संगीत में विविधात्मक प्रयोग, इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। जी जी जी। लेकिन इससे पहले कि मैं रोशनी डालना चाहूंगा तबले का पितावाद्य। अच्छा जी हाँ, तबले का पितावाद्य, आपने बिल्कुल सही सुना। पखावज ये तबले का पितावाद्य कहलाता है। अच्छा, और पखावज का बहुत बड़ा योगदान हमारे ध्रुपद धमार संगीत पद्धति में कई सालों से चला आ रहा है। जी। तो जब तक हम पखावज को पहले हमारे चर्चा में नहीं लाएंगे तो हम तबले तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा, तो एक धमार ताल होता है, वो खुले तरह से बजाया जाता है, उसके लिए हम थोड़ा सा आपसे चाहते हैं इजाजत बजाने के लिए। स्वागत है, स्वागत है। वाह वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर ये धमार ताल आपने सुनवाया। और ये पखावज खास तौर से जिस फिल्मी गीत में बहुत सुंदर तरीके से हमें सुनने को मिलता है, वो गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। जी जरूर, आइए सुनते हैं। उसकी विरासत संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुनी इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार अच्युत तिजारे, आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने और सारंगी संगत उस्ताद फारूक लतीफ खान की। साथियों, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोग मिला किरण बंग से, संपादन सहयोग मिला झरना सोलंकी से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रोफेसर जे सीरीज के लिए ईडन गार्डन्स बहुत ही शुभ रहा है और ये खास मैच है इसी फिल्म की पटकथा जैसा। इस सुपर एट में 12 मैचेस खेले जाने थे। संयोग देखिए कि वेस्टइंडीज पहली टीम थी जिसने सुपर एट में प्रवेश किया था, भारत दूसरी टीम थी जिसने सुपर एट में प्रवेश किया था। इन्हीं दोनों टीम्स में से अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि सेमीफाइनल कौन सा खेलेगा। अर्षदीप इस बार इस गेंद को टीम ने सिफ्ट कर दिया है स्वाइल अंपायर की तरफ, एक रन लेकर छोर बदलेंगे और इस तरह से वेस्ट इंडीज का खाता खुला एक रन बगैर किसी नुकसान के। शाई होप और रोस्टन चीज वेस्ट इंडीज की पारी को शुरुआत करने के लिए आए हैं। अर्षदीप सिंह भारत की सफल T20 गेंदबाज रहे हैं। लेग साइड में फिलहाल सिर्फ 3 खिलाड़ी दिख रहे हैं और ऑफ साइड में 6। एक रेगुलर T20 कॉम्बिनेशन है। पावर प्ले में अभी 30 गज के दायरे के भीतर काफी खिलाड़ी नजर आएंगे। अर्षदीप थोड़ा सा कप्तान से विमर्श करते हुए इस गेंद पर, अर्षदीप अब तैयार हैं हाई कोर्ट एंड से सामना करेंगे रोस्टन चीज। अर्षदीप अंपायर को पार किया, इस बार सीधा खेल दिया है इस बार। मिडॉन पर खिलाड़ी खड़े हैं, सिर्फ एक रन लेंगे। इस तरह से स्कोर हुआ है 2 रन बिना किसी नुकसान के। आज वेस्टइंडीज ने एक परिवर्तन किया है, अकील हुसैन को लेकर आए हैं। आमतौर पर ब्रैंडन किंग ओपन करते दिखते थे। अकील हुसैन बहुत ही किफायती गेंदबाज रहे थे पिछले मैच में, याद होगा श्रोताओं को, जिम्बाब्वे। अधिकारियों फंसे वाले वीरों की ये भूमि है पंजाब, जहां गुरु गोविंद सिंह, माता गुजरी और उनके बेटों की वीरता, देशभक्ति और उनकी कुर्बानियां इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। शेरे पंजाब की ये वो पावन धरा जहां महाराजा रणजीत सिंह, महारानी जिंद कौर जैसे सच्चे देशभक्त हुए, जिन्होंने दुश्मनों को नाकों चने चबवाए। शहीद आजम भगत सिंह के नाम की कस्में आज भी खाई जाती हैं। अमर शहीदों की इस धरती में जन्मे श्री सदगुरु राम सिंह, लाला लाजपत रॉय, भाई परमानंद, वीर उधम सिंह, सुखदेव थापर, बलवंत सिंह, बंता सिंह धामिया और भाई वतन सिंह जैसे देशभक्त, जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। पंजाब की बसंती हवाओं में आज भी सुरूर इनका है, हर फूल की मुस्कुराहट इनकी कर्जदार है, जो आज आजाद वतन की फिजाओं में सांस लेती है। फौजी साथियों, आज के शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम सलाम करते हैं महावीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि की इसी पावन धरा पंजाब के लुधियाना शहर के शिरदिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। वीरों की यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं झूमे बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। शोक जवानों के कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले, सजते हैं नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। दिल खुश चेहरा, भोली मुस्कान, आंखों में जिंदगी का तूफान, सर पे सजीली पग और रौबदार शख्सियत के धनी बिशन सिंह का जन्म शहर लुधियाना के एक छोटे से गांव पुरनैन में 14 जनवरी सन 1917 को हुआ। ये वो समय था जब भारत में बरतानिया हुकूमत का राज था, सांसों में एक घुटन सी हुआ करती थी। परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत की ऐसी ही फिजाओं में बिशन सिंह की उम्र धीरे धीरे परवान चढ़ती रही। माता पिता का प्यार और परिवार का दुलार भरपूर था। स्वतंत्रता के लिए हर तरफ से उठती आवाजें गाहे बगाहे नन्हे बिशन सिंह को भी सुनाई पड़ती और देश के लिए उनकी आंखों में भी सपने पला करते थे। देखते ही देखते उम्र के साथ बिशन सिंह के ये सपने भी जवान हो चले। पढ़ने लिखने के साथ खेल प्रतियोगिताओं में भी बिशन सिंह अक्सर भाग लिया करते। धीरे धीरे उनके दिल में पलता वतन का प्यार और अपनी मिट्टी से उनका जुड़ाव, देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनके दिल में धड़कने लगा। जगमग जगमग नैया डोले रिम झिम बादल बरसे रामा हो, गुन गुन गुन गुन भंवरे झूमे झर झर झर झर झरने झूमे झम झम पायल बाजे रामा हो। हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कनाई मेरे देश में, हो मेरे देश में पवनों चले पुरवाई, हो मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई मेरे देश में, हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हो मेरे देश में। अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियों के हो। पतझर मस्त बहारों जैसे, पतझर भी है तारों जैसे, मेरे गांव की गलियों के हो। हे मेरे खेत की मट्टी ने सोने की सूरत पाई मेरे देश में, हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हो मेरे देश में। बिशन सिंह औरों से जरा हटकर थे, जितने खुश मिजाज उतने ही संजीदा। उनका कर्तव्य बोध, उनके देश के प्रति निष्ठा और उनकी मेहनत रंग लाई। फौज में उनके जाने का सपना साकार हुआ और महज 16 साल की उम्र में सन 1933 में उन्होंने सिख रेजिमेंट ज्वाइन की। बिशन सिंह इसे अपनी खुशकिस्मती मानते थे कि उन्हें देश सेवा का अवसर मिला। अपने कौल के पक्के, दिल में देशभक्ति का जज्बा और जुनून, अनवरत आगे बढ़ने की चाह, वक्त के पाबंद, फरमाबरदार और जुनून की हद तक देश सेवा की भावना ने उन्हें फौज का एक जाना माना चेहरा बना दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में देश विदेश में होते बदलाव का असर सभी पर व्यापक था। इस समय काल में जंगें भी बहुत लड़ी गईं, जिनमें भारतीय सेना ने बरतानिया हुकूमत के ध्वज तले कई युद्ध लड़े, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी था। इस युद्ध में बिशन सिंह हर उस मोर्चे पर भी सफल रहे जिसकी अगुवाई उन्होंने की और कभी शिकस्त न खाई। उन्हें सरदार बहादुर और कई और खिताबों से तत्कालीन अंग्रेज हुकूमत ने नवाजा। फिर वो घड़ी भी आई जब देश आजाद हुआ। आनंद के एहसास से दिल भर भी न पाया था कि युगों युगों से एक संग रहती भारत भूमि के मानचित्र पर लकीर खींचकर इसके दो भाग कर दिए गए। ये दर्द ऐसा था कि जिसकी टीस हर एक ने महसूस की। घर उजड़े, मकान छूटे, दिल टूटे, परिवार बिखरे, वतन छूटा और यहाँ तक कि मवेशी भी अपनी पनाहगाह तलाशने लगे। मुझे जब जब बहारों का जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था, चर्चा हुआ। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था, तिनका हुआ। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन हूँ अपने घर कल वो न हो ये है मेरा देखा हुआ कल चमन था आज एक सहरा हुआ देखते ही देखते ये क्या हुआ कल चमन में देश के विभाजन के साथ ही हमारे देश से अलग हुए मुल्क ने सीमा पार से कबायली हमले तेज किए। छुप छुप कर होते इन हमलों ने देश की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को बेहद संवेदनशील बना दिया। इन हमलों को रोकने और दुश्मनों को सबक सिखाने के मद्देनजर बिशन सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1947 को जम्मू कश्मीर में पहले सिख यूनिट को तत्काल प्रभाव से रवाना किया गया, क्योंकि देश के बंटवारे के बाद बिशन सिंह ने भारतीय सेना को चुना और यहीं अपने वतन की सेवा करना चाहा। सिख रेजिमेंट के इस जाबाज अफसर को युद्ध का खासा अनुभव भी था और जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति से भी वो भली भांति परिचित थे। हालांकि इस सरहदी इलाके में युद्ध का खतरा पहले से ही मंडरा रहा था। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। अक्टूबर माह 1947 से ही भारतीय सेना की सरगर्मियां यहां देखी जा सकती थीं। बंकर में छिपी शत्रु सेना के रह रहकर होते हमले दिन ब दिन बढ़ते ही जाते थे। पार से कबाइलियों की घुसपैठ और तेज हुई और भारत के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया जाने लगा। सूबेदार बिशन सिंह की सेना के कूच करने से पहले ही दुश्मन फौज ने भारतीय सैनिकों की पहले भेजी गई टुकड़ी पर हथगोले और धारदार हथियारों से हमले किए और आगे बढ़ती भारतीय सेना के लगभग 10 जवानों को अपना निशाना बनाया। सेना के कुछ जवान इस हमले में घायल भी हुए। आगे बढ़ते इन जवानों को बिना वक्त गवाए बिशन सिंह की सेना ने कवर दिया और मोर्चे पर सबसे आगे खुद सूबेदार बिशन सिंह थे। सिंह सवा लाख पहाड़ी بھاری تعداد میں نکلتی گولیوں نے کشمیر کی فضاؤں میں بارود گھول دیا. ادھر سے دشمن سینا کے تیز ہوتے قبائلی حملے اور ادھر سکھ ریجیمنٹ کی ڈی کمپنی کے دھاکڑ جوان جن کے قدموں کی آہٹ نے اری کی وادیوں میں ہلچل مچا دی. شترو لگاتار بھارتی سینا کا نشانہ بنتے رہے اور ان کے کئی بنکروں، اسلحوں، رائفلز، مشین گنز اور گولہ بارود پر بھارتی سینکوں نے قبضہ کر لیا. بھارتی سینا کے حملے کی زد میں آ رہے کئی دشمن سینک اپنی جان بچا کر یدھ کشیتر سے بھاگ کھڑے ہوئے. دونوں اور سے ہوتی گھماسان جنگ میں دشمنوں کے حوصلے پست تھے کیونکہ بشن سنگھ نے اپنی سینک ٹکڑی کو ہر دشا سے دھاوا بولنے کا ایک اچوک منتر دیا. وہ سویم بائیں طرف سے حملہ بولتے ہوئے دشمنوں پر گولیاں برسانے لگے اور اس افراتفری کے ماحول کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مشین گن اور پھر اپنی سنگین سے دشمنوں کو موت کی گھاٹ اتارا. اس گتھم گتھا میں ان کے شریر میں بھی بہت چوٹیں آئیں اور شریر سے بہت سارا خون بہ گیا. گھائل اوستھا میں بھی انہوں نے دشمن کے پانچ اور سینکوں کو موت کی نیند سلا دیا. ان کی اس ویرتا کو پرتیکش دیکھ کر ان کے ساتھی سپاہیوں کے حوصلوں کا ٹھکانہ نہ تھا. اپنے سینا نائک کی بھانتی باقی سینک بھی شتروؤں پر قہر بن کے ٹوٹے. ہتاش اور بدہواس دشمن سینکوں نے اپنے ہتھیار وہیں پھینک دیے اور بھاگنا ہی مناسب سمجھا. لکش اپنے مقام تک پہنچ چکا تھا. جیت پکی تھی. شترو کے علاقے کو گھیرتے ہوئے ان کے بنکروں پر بھی بشن سنگھ اور ان کے فوجی ساتھیوں نے قبضہ کر لیا. اس بیچ ایک بنکر کی اونچائی پر حالات کا جائزہ لینے کے مد نظر بشن سنگھ تیزی سے چڑھے. جہاں گھات لگا کر بیٹھے شترو نے اپنی ایل ایم جی بندوق سے بشن سنگھ پر نشانہ سادھا اور اس لائٹ مشین گن سے نکلی گولیاں صوبیدار بشن سنگھ کے سینے میں پیبست ہو گئیں. ان کی سانسیں تھمنے لگیں. اب بھی اپنی بندوق کو تھامے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھے بشن سنگھ اور گولیاں برساتے رہے. دھندلی آنکھوں میں اب بھی فتح کا ترنگا لہرا رہا تھا کہ اکھڑتی سانسوں نے جسم کو نڈھال کر دیا اور سرزمین ہند کا یہ بانکا سپاہی ماں بھارتی اور اپنے وطن کو آخری سلام کر چل دیا اس انت پتھ پر جہاں سے پھر شاید کوئی کبھی لوٹ کر نہیں آتا. آتی ہے تو بس ان کی یادیں. الواروں پہ تلوار دیے، انگاروں میں جسم جلایا ہے، اب جا کے کہیں ہم نے سر پہ یہ आशा से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। Thank you.